Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, z tej strony Radek Nałęcz, a przy konsulecie Halina Leszczyńska. Rozpoczynamy program Coś mi świta. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Dzisiaj, czyli 25 czerwca, już prawie 2 minuty po godzinie 4, więc czas najwyższy, żeby się przywitać, no i rozpocząć ten nowy dzień. 25 dzień czerwca, czyli 177 dzień 2024 roku. Dzisiaj Adelbert, Antyt, Dorota, również Febron, Febronia, Fiebrosław, Prosper, Maksym, Łucja, też Wilhelm świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. Słońce za chwilę wstanie, bo to będzie godzina 4:14, a zajdzie dzisiaj o 21:03. U nas Gorillaz Feel Good Incorporated i niech ten tytuł będzie zapowiedzią tego, co nas spotka bez wyjątku dzisiaj. Przeglądamy to, co słychać w internecie, a słychać m.in. dobre wieści z Sopotu. Słuchowisko Siostra Hioba z nagrodą Grand Prix Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2024, dlatego to słowo słychać, no bo też i radio. Ale ta ceremonia była transmitowana także na antenie TVP Kultura. Słuchowisko Siostra Hioba Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza zdobyło Grand Prix 23. Festiwalu Dwa Teatry Sopot 2024. Czytamy w artykule: dla najlepszego utworu w kategorii słuchowisk wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej uhonorowani zostali również Janna Szczepkowska i Adam Ferency, a honorową nagrodę dla producenta słuchowisk wyróżniono program Pierwszy Polskiego Radia i o tym na naszej trójkowej stronie można przeczytać. Odsyłamy oczywiście. Słuchowisko też jest dostępne jako podcast, więc można nadrobić zaległości. I tak ze świata teatru przeskakujemy do świata sportu. Kylian Mbappé chce zagrać z Polską, oświadczył selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji przed wtorkowym meczem z biało-czerwonymi, kończącym fazę grupową Mistrzostw Europy. Z każdym dniem jego stan jest coraz lepszy. Dzisiaj jest lepiej niż wczoraj i przedwczoraj. Wczoraj był na naszym treningu. Krwiak dobrze się zagoił i Kylian przyzwyczaja się do maski, zapewnia selekcjoner francuski reprezentacji na konferencji prasowej w Dortmundzie, bo właśnie ten ostatni dla Polaków mecz w ramach Euro 2024 tutaj zostanie rozegrany. No i też dookoła reprezentacji tej naszej już polskiej, odchodząc od francuskiej, sporo zamieszania, nie tylko z uwagi na wynik sportowy, ale także z uwagi na odejścia. Jedni się z reprezentacją żegnają, natomiast kapitan reprezentacji, jak czytamy w innym artykule, na stronie Polskiego Radia, czyli Robert Lewandowski, na razie nie zamierza kończyć reprezentacyjnej kariery i o tym też na łamach naszego portalu można przeczytać. Pewnie jeszcze do meczu będziemy wracać, no, nie raz w serwisach Trójki i nie dwa, także w takich luźnych wypowiedziach prowadzących, no ale to się przekonamy dzisiaj po godzinie 18 chyba, bo wtedy rozpocznie się mecz, w jakiej formie będziemy żegnać się z tymi mistrzostwami. Być może polscy piłkarze zdążą, chociaż to jest takie bardzo duże marzenie, bo to jednak francuska reprezentacja, zaskoczyć. To teraz przed nami Kult i piosenka Młodych Wioślarzy. 12 minut po czwartej. Coś mi świta w Trójce. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, ja nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Yo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, oh, oh, oh, oh, where down we go, oh, oh, oh, oh, so where down we go, oh, oh, oh, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all fall, go down, yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes, yeah, oh, go. So we're down we go, ooh, way down we go. Kiedyś to było. Kaleo już za nami, 18 minut po czwartej. Sprawdźmy, co działo się w Polsce i na świecie na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. W 1911 roku otwarto Teatr Leśny w Gdańsku i też tego samego roku, tego samego dnia, 25 dnia czerwca w Lwowie założono Związek Polski Piłki Nożnej. W 1958 roku premiera westernu Bravados w reżyserii Henry'ego Kinga miała miejsce, a w 1970 podniesiono banderę na niszczycielu ORP w Warszawa. Rok 1971. Tutaj dwie daty. Premiera filmu psychologicznego Martwa Fala w reżyserii Stanisława Lenartowicza, a także sformowano zespół akrobacyjny kanadyjskich sił powietrznych Snowbirds. Rok 1992. W Białymstoku zarejestrowano Radę Programową Tygodnika Białorusinów w Polsce Niwa, a w 1997 roku Sejm RP przyjął ustawę o świadku koronnym. No, pamiętam tę dyskusję wokół tej ustawy. Ciekawe, jakie są statystyki, ile osób skorzystało z tego programu, ale pewnie poszlibyśmy w jakieś setki, o ile nie tysiące, tak licząc od 1997 roku. A być może ktoś przybliży taką statystykę. Z okazji rocznicy, 25 dzień czerwca w 1998 roku na rynku pojawił się system operacyjny Windows 98, a w 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o sporcie. I jeszcze dwie daty, w tym przynajmniej jedna sportowa. 2011 rok po raz pierwszy obchodzono Międzynarodowy Dzień Marynarza. Tutaj z pewnością w tym zawodzie jest ważna kondycja i sprawność fizyczna. A w 2022 roku Adam Małysz został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. I tutaj na 100% ważna jest kondycja fizyczna. Nie mamy co do tego wątpliwości. To było nasze kalendarium. Kalendarium muzyczne po godzinie 5 się pojawi. Teraz 20 minut po 4. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. She does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Kings of Leon jeszcze za nami, 27, no właściwie już 28 minut po godzinie 4, coś mi świta w trójce. No i sprawdźmy, co przyniesie ten dzień. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważająca część kontynentu, w tym Polska, będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem. Na wschodzie, północy i miejscami w rejonie Morza Śródziemnego pogodę będą kształtowały niże i związane z nimi układy frontów atmosferycznych. W W Polsce nadal będzie ciepłe powietrze polarne, ciśnienie będzie powoli spadało, ale przewiduje się wysokość tego ciśnienia w południe na barometrach w Warszawie na 1007 hektopaskali. No i też przynajmniej tutaj lokalnie przewiduje się wzrost ciśnienia. A we wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie początkowo możliwy słaby deszcz, tym nas przywita dzień. Na termometrach od 23 do 27 stopni, chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Sudetów i Karpat od 18 do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. No i jeszcze popatrzmy na to, co w nocy się będzie działo, tej kolejnej. W nocy z wtorku na środę zachmurzenie mało i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju miejscami duże, a na termometrach od 13 do 18 stopni. I taką przyszłość, najbliższą przyszłość przewidują nam synoptycy. No to teraz Bowska. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar.

Państwowej Akademii Nauk. Niedawno nad Polską można było faktycznie zobaczyć zorze. No i to jest to pierwsze pytanie, które stawia portal. W naszym kraju jest to zjawisko dość rzadkie, a profesor Iwona Stanisławska odpowiada, że zwykle zorza pojawia się powyżej około 60 stopni szerokości geograficznej, obejmując m.in. kraje skandynawskie, północne, Kanadę i Rosję. Przy silnej aktywności Słońca mogą jednak być widoczne na dużo większym obszarze. Tymczasem ostatnie zorze, które można było zobaczyć nad Polską, dosięgały nawet Meksyku. I dlaczego tak się działo? Zorza powstaje, gdy silnie naładowane cząstki wiatru słonecznego pojawiają się w bliskim otoczeniu Ziemi i powodują w nim silne zaburzenia. Przyczyną powstania niedawnej nietypowej zorzy był silny wybuch na Słońcu. Wybuchy następują zwłaszcza w obszarach tzw. centrów aktywnych w Słońcu, czyli zwykle niestabilnych zgrupowaniach ciemnych plam na dysku słonecznym. Wybuch tak to nagły, silny wzrost strumienia plazmy wypływającej ze Słońca promieniowania rentgenowskiego, ultrafioletowego czy radiowego. No i te promienie ostatecznie docierają do Ziemi po około 8 minutach, ponieważ poruszają się z prędkością światła. Natomiast sam wiatr dotrze do Ziemi najprawdopodobniej po kilku, najczęściej kilkudziesięciu godzinach. To daje nam czas na częściowe przygotowanie się na niosące przez taki wiatr zaburzenia. Odsyłam do całego artykułu Nauka w Polsce o tym, że warto przyglądać się niebu i też warto inwestować, jak się okazuje, w kosmiczną prognozę pogody. To jeżeli jesteśmy przy tematach technologicznych, no to warto również odesłać się na stronę Trójki i program Środka. Sztuczna inteligencja, sprzymierzenie z człowieka, którego trzeba kontrolować. I tutaj jest artykuł związany właśnie ze sztuczną inteligencją, a także z tym, w jaki sposób prawnie uregulować to zjawisko. Specjalnie na potrzeby rozmowy pojawił się w studiu ekspert Borys Stokalski, który opowiedział o tych zagadnieniach związanych oczywiście z rozwijającą się technologią, a Borys Stokalski to przewodniczący Komitetu Przełomowych Technologii Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, był gościem Trójki. No i teraz na naszej stronie można przeczytać artykuł na ten temat. No to teraz The Dumplings zgodnie z obietnicą. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już, męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już, wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Uderzasz głową, ona kocha być z

On the Game, czyli The Black Keys z najnowszej płyty, bardzo dobrej zresztą. A teraz jeszcze jeden utwór, nim godzina piąta pojawi się na zegarze, All I Wanna Do i Sheryl Crow. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little